słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 9 marca, minęła 7, czyli pora na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Mężczyzna, który od 18 lat siedzi w więzieniu, jest niewinny, twierdzi wrocławska prokuratura i składa wniosek do sądu o powrót do tej sprawy. Alimenty natychmiastowe to nowe rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym są realizowane na bieżąco. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia odpowiada ratownikom medycznym, którzy grożą strajkiem. Od 18 lat odsiaduje wyrok za gwałt i morderstwo. Tymczasem według wrocławskiej prokuratury jest niewinny. To może być jedna z największych pomyłek polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tomasz Komenda w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za udział w brutalnym zabójstwie 15-latki w podwrocławskich Miłoszycach. Miał wtedy 23 lata, dziś ma 42. Zdaniem śledczych, którzy po latach wrócili do sprawy, mężczyzna został niesłusznie obwiniony o coś, czego nie zrobił. Prokurator Robert Tomankiewicz. Możemy powiedzieć, że mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. W związku z takimi ustaleniami podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Policjanci z archiwum X szukają teraz drugiego mordercy dziewczyny. Pierwszy podejrzany, Ireneusz M., został zatrzymany pół roku temu i przebywa w areszcie śledczym we Wrocławiu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Alimenty natychmiastowe. Takie ułatwienie dla dzieci i rodziców, które się nimi zajmują, proponują Ministerstwo Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro tłumaczy, że chodzi o szybkie wsparcie finansowe w wysokości 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje i 1140 zł na troje dzieci. Ustalamy na samym wstępie pewien minimalny standard wsparcia finansowego dla dziecka, które każdy rodzic, jeżeli wystąpi w oparciu o bardzo uproszczoną procedurę i pozew, natychmiast dostaje. Nie będzie tej mozolnej drogi dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów. Przepisy przewidują jeszcze inne, nowe rozwiązanie. Przed sprawą o rozwód i separację rodzice mają dostać miesiąc na porozumienie się w istotnych dla dzieci sprawach. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś. Odbędzie się spotkanie w obecności mediatora i sędzia przekaże rodzicom, jakie są skutki rozwodu, ewentualnego konfliktu. Jeżeli będzie zgoda męża i żony, wówczas będzie można podjąć dobrowolną mediację właśnie po to, żeby ustalić przyszłe obowiązki, sposób wykonywania kontaktów, czy to ustalić na przykład kwestie alimentów. Nowe prawo ma też skuteczniej chronić dzieci przed przemocą. Połowa ratowników zatrudnionych w szpitalach dostała podwyżki, informuje Ministerstwo Zdrowia i zapewnia, że podejmuje starania, by wzrost pensji dotyczył wszystkich. A kilka dni temu ratownicy medyczni zapowiedzieli akcję strajkową, jeśli rząd nie dotrzyma ustaleń ubiegłorocznego porozumienia. Wynagrodzenia miały wzrosnąć w sumie o 800 zł. Minister zdrowia przyznał, że dochodzą do niego sygnały o problemach z wypłacaniem podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Ponad 2 lata temu wynegocjowano, że pensje będą rosły o 400 zł przez kolejne 4 lata. Łukasz Szumowski o tej sprawie rozmawiał wczoraj z pielęgniarkami. Tematem była również inna, norm zatrudnienia w szpitalach. Chcemy, żeby do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia wpisywano, ile osób musi być zatrudnionych na danym oddziale, tłumaczy prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Jeżeli pracodawca nie będzie miał wystarczającej tej minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w konkretnych oddziałach interny, chirurgii, pediatrii, no to niestety nie będzie mógł podpisać kontraktu. Według pielęgniarek oznacza to poprawę opieki nad pacjentem. To będzie gwarancja, że pod opieką jest kilka, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt chorych osób. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę na Litwie, gdzie spotka się także z szefami rządów krajów bałtyckich. A stojący na czele litewskiego rządu Saulius Skwierniewicz w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia mówi, że Warszawa i Wilno powinny ze sobą ściślej współpracować. Potencjał ludzki, kulturalny, ekonomiczny między naszymi krajami jest niewykorzystany. Korzystane i te stosunki muszą być inne. Bardzo się cieszę, że się zmieniają i to w lepszą stronę. Wizyta premiera Polski w Wilnie znaczy wiele dla mnie osobiście i dla litewskiego rządu. Dla całej Litwy jest to znaczący krok. Premier Litwy zapowiedział, że jego kraj będzie się starał być mediatorem między Komisją Europejską a Polską, tak żeby można było uniknąć zastosowania wobec naszego kraju artykułu 7 unijnego traktatu. Na wywiad z premierem Litwy w sygnałach dnia o 7.15 skrót wiadomości w Trójce za niespełna pół godziny. Stali słuchacze doskonale wiedzą, że teraz będzie sport, ale jeszcze nie wiedzą, że opowie o tym Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry panie Wojtku, dzień dobry państwu. No i zacznijmy od tego, że szkoda, że na testach się skończy. Robert Kubica miał 8 czas w stawce, najlepszy jak do tej pory z kierowców Williamsa. Najlepszy w ogóle Sebastian Vettel z Ferrari, a wszystko na przedsezonowych testach Formuły 1 na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Kolarze ścigali się we Włoszech. Michał Kwiatkowski był czwarty na mecie drugiego etapu prestiżowego wyścigu Tirreno Adriatico. Nie ma rozczarowania, kiedy przegrywasz z najlepszymi sprinterami świata, stwierdził Kwiatkowski. Rzeczywiście przed nim linię mety minęli znakomici. Na finiszu Marcel Kittel, Peter Sagan i Giacomo Nizzolo. Teraz piłka i pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy. W zapowiadającym się najciekawiej Arsenal 2-0 wygrał na San Siro z Milanem. Atletico 3-0 grało Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem w składzie. Tomasz Kędziora pomógł Dynamu Kijów w wyjazdowym remisie 2-2 z Lazio Rzym. Zaś Łukasz Piszczek nie zagrał w przegranym 1-2 spotkaniu Dortmundu z Salzburgiem. Dodajmy jeszcze, że Marsylia 3-1 wypunktowała Bilbao. W kraju spore emocje w lidze hokeja na lodzie. Potrzeba było aż 7 meczów, żeby poznać ostatniego półfinalistę Mistrzostw Polski i w tym 7 spotkaniu o wszystkim zdecydowały rzuty karne. Wygrane przez Podhale Nowy Targ. Z nosem na kwintę rywalizację na ćwierćfinale zakończyli hokeiści GKS-u Jastrzębie. Wcześniej do półfinału awansowały ekipy GKS-ów Tychy i Katowice oraz Krakowi. Kończymy tenisem i porażką Magdy Linet w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells. Polka w 3 setach przegrała z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Panie Krzysiu, no dobrze, ale teraz o co chodzi z tą formułą? Że nasz kierowca jedzie szybko, okazuje się, że jedzie szybciej niż ci firmowi kierowcy Williamsa, ale coś jest nie tak. O co chodzi? Mógłbym odpowiedzieć tym samym pytaniem, panie Wojtku. O co chodzi? Jak to jest? Czy nie wie pan, tak? No, nie przygotował się pan. Jestem przygotowany. Po prostu decydują inne sprawy, jak się okazuje, niż to, jak szybko się pokonuje okrążenia na torze. Pan wie, jaka tam była sytuacja z tym Siergiejem Sirotkinem, że tam za nim spore pieniądze stoją. Było wsparcie polityczne i finansowe i tak dalej. I o to się cała sprawa rozbija. Czyli jak nie wiadomo dokładnie o co chodzi? To wiadomo, że chodzi o pieniądze. Jakby pan coś wiedział nowego, to niech pan mi da znać. Bo ja na ucho. Zainteresowany. No dobrze, to prognoza. Słońce. Tego nie widać może u nas przez okno na Myśliwieckiej, ale słońce już od 6.05 jest nad Warszawą, a zajdzie o 17.29. Z tego wynika, że długość dnia powiększyła się od najkrótszego już o 3 godziny 41 minut. W całym kraju będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia też będą i lokalne rozpogodzenia na południu, okresami deszcz, a na północy i rejonach podgórskich miejscami deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. No i temperatura dodatnia wszędzie, Suwałki 3, Gdańsk, Zakopane 4, Olsztyn, Białystok 5, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin 6, Poznanie i Warszawie 7, w Kielcach i Rzeszowie 8, Katowice, Kraków 9, Wrocław 11. Najcieplej we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%. To najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu. A to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna. Tak się mamy pośmiać od czasu do czasu. A pan mówił, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomol.

słusznie mnie państwo napominają, że nie przejrzałem kolorowej prasy, rzeczywiście jakoś tak się zagapiłem, no to szybciutko. Monika Zamachowska ma nerwy ze stali, napisane jest. Nie czytam dalej, bo nie mam czasu, ale no dobrze, że ma nerwy ze stali. Natomiast Beata Tarla, jak czytam, wstydzi się swojej nagości. No to niech się ubierze. Granie takie już powiedziałem dość energiczne, a teraz będzie coś, co przygotowała Iza Woźniak. To może być intrygujące dla tych wszystkich, którzy mają psa, bo będzie o tym, jak psy wpływają na atrakcyjność swoich właścicieli. Mój pies był szczeniakiem, no to mąż bardzo sobie chwalił wychodzenia. Bardzo dużo dziewczyn go zaczepiało. Ładny piesek, mogę pogłaskać, oto zarasa. Dokładnie tak. Oj. Nią tak jest, no. Tak jest, ale nie ugryzie. No jak ją trzymam, to znaczy, że obce ludzie ją zaczepiają? I pana przy okazji. Nie wiem, przecież nikt nie zaczepia tutaj. Nie czuje się pan bardziej atrakcyjny z psem na spacerze? Nie, no ja dlaczego? No ja nie mam powodzenia w tym biegu. Właściciele psów cieszą się większym powodzeniem i częściej randkują, tak stwierdzili naukowcy. O, ale to chyba można rozpatrywać na kilku poziomach. Agata Borucka z warszawskiego ZOO. Pierwszy to jest taki jak gdyby techniczno-logistyczny, czyli jeśli ktoś spaceruje z psem, to nasuwa się sposobność zagadania, tak? Podejścia, nawiązania kontaktu. W innym wypadku wymagałoby większego hartu ducha, odwagi, śmiałości, natomiast pies jest doskonałym pretekstem. O, jaki śliczny piesek, ale jaki kochany, jakie piękne oczka. Ale słodki, moja ciocia takiego miała. Chodź. Może przez psa jest łatwiej zwrócić uwagę, ale na pewno nie jako sam mężczyzna. No parę razy się zdarzyło, natomiast to nie jest jakiś tam super rasowy pies, więc faceci jednak mniej, tak? Przypuszczam, że jakbym miał jakiegoś haskiego, koleżanka ma akitę, to faktycznie bardziej to w ten sposób działa. Wydaje mi się, że o wiele bardziej zwiększa atrakcyjność mężczyzn, bo kobiety uwielbiają opiekuńczych facetów, takich ciepłych, więc to sugeruje, że ktoś, kto ma psa, będzie też super partnerem. Zwierzęta wywołują silne emocje. Justyna Jasińska, antropolożka kultury i specjalistka od mediów społecznościowych w agencji PR-owskiej Good One. Na przykład te w schroniskach wywołują współczucie, z kolei inne bawią. Po drugie, osoba, która ma zwierzaka, sprawia wrażenie wrażliwej, empatycznej i troskliwej, więc wzbudza nasze zaufanie. Zakładamy, że osoba, która ma zwierzaka, jest odpowiedzialna, zorganizowana i skora do poświęceń, dlatego że pielęgnacja zwierzaka wiąże się na przykład z systematycznym karmieniem, wychodzeniem na spacery i dzięki takim skojarzeniom wizerunek osoby, która ma zwierzaka, wydaje nam się bardzo przyjazny. Gdybym miała myśleć i mówić cynicznie, powiedziałabym, że zawsze lepiej sprzeda się małe dziecko niż zwierzątko. Anna Gacek, dziennikarka Trójki, zajmuje się także modą. I to z tego korzystają osoby publiczne, ale oczywiście są zwierzęta, które natychmiast przywołują pewne emocje. I tak na przykład jeden z najsłynniejszych paryskich jubilerów ma słynną panterę jako taki symbol siły. Czyli nie tylko pieski. Tutaj przyniosłam ci okładkę jednego z moich ulubionych magazynów modowych, Jessica Chastain. Mhm. Tuli tutaj małego kangurka, ale zdjęcie ma rzeczywiście w sobie coś bardzo subtelnego, coś bardzo delikatnego, ciepłego, więc ten efekt niewątpliwie został uzyskany. My go nazywamy biglem kaszubskim, jest po prostu mieszańcem. Ale rzeczywiście słodko wygląda. No jak błaszczyniakiem była jeszcze słodsza. Vera. Co my... Dobry piesek. Raczej starają się mnie omijać. A co to za rasa? Amstaff. Psy mają różne charaktery, różny temperament. I jeśli się ktokolwiek na tym zna, może błyskawicznie określić, z kim mamy do czynienia, bo właściciel dobiera sobie rasy zwykle względem temperamentu. Jeśli ktoś jest kanapowcem, to wybierze sobie mopsa, pekińczyka. Jeśli chodzi o przełożenie zwierzęta na to, jak postrzegamy ludzi, myślę, że mogę to już po tylu latach powiedzieć. Ja nie wiem, czy bym się zgodziła prowadzić wspólną audycję z Wojciechem Manem, gdyby nie to, że wiedziałam, że ma i psa, i kota, i że mimo tych wszystkich slayerów, gdzieś tam głęboko, nadzwyczajnie głęboko, jest jednak dobrym i czułym człowiekiem. Przez te zwierzęta. Tak. Państwo myślą, że ja sobie załatwiłem taką laurkę od redaktor Anny. Nie, ona to z własnej woli, ale ona mnie nie zna po prostu. Bo moja dusza i moja przeszłość jest chwilami mroczna i skomplikowana. Droga Aniu, nie wiem, czy byś tak chętnie ze mną siadała przy mikrofonie, gdybyś wiedziała, że kiedyś na przykład miałem za skrońca. I to sporego. From California. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myśli. Aflofarm. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Lenovo, szybki procesor Intel Core i5, zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wydaje mi się, że niektórzy słuchają z negatywnym nastawieniem, bo otrzymałem taką krótką informację. Psy są głupie. Podpisany kot. No nie wiem. 7:30 nam już za chwileczkę wypika, czyli pora na skrót informacji. Przedstawi to Michał Przerwa. 51 pasażerów, którzy mieli porannym samolotem lecieć do Warszawy, utknęło na lotnisku w Zielonej Górze Babimoście. Przyczyna jest losowa. Załoga samolotu w drodze na lotnisko miała wypadek samochodowy. Pasażerowie zostaną przewiezieni do stolicy podstawionym autobusem. Trybunał w Strasburgu zajął się skargami maturzystów, w którym unieważniono prace uznane za niesamodzielne. Zdaniem ówczesnych maturzystów brak możliwości zaskarżenia do sądu decyzji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej naruszył ich prawa m.in. do sądu nauki i do skutecznych środków ochrony prawnej. Sprawa z 2011 roku dotyczy maturzystów z Ostrowca Świętokrzyskiego, którym komisja egzaminacyjna unieważniła pracę z chemii z powodu ściągania. Maturzyści temu zaprzeczają. Kim Jong-un godzi się na całkowitą rezygnację z broni jądrowej, napisał na Twitterze Donald Trump. Kim obiecał też, że w okresie poprzedzającym spotkanie na szczycie z amerykańskim prezydentem nie będzie żadnych prób rakietowych. Rozmowy, o które poprosił przywódca komunistycznej Korei za pośrednictwem dyplomatów z Korei Południowej, mogłyby się odbyć w maju. To był Serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami. Dow Jones 0,38% na plusie, S&P zyskał 0,45%, Nasdaq 0,42% nad kreską. W Azji także wzrosty. Hongkong prawie 1% na plusie, Seul 0,8% nad kreską, Tokio zyskało 0,5%. Ropa ostatnio coraz tańsza, choć dzisiaj akurat delikatna korekta. Baryłka kosztuje ponad $60. Złoto prawie 1319 dolarów za uncję. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Decyzję tłumaczył troską o bezpieczeństwo i kraju i dobro amerykańskich firm. Zagraniczna stal importowana do Stanów Zjednoczonych ma być obłożona 25% podatkiem. Cło na import aluminium wyniesie 10%. Decyzję Białego Domu skrytykowały już Francja, Wielka Brytania, Kanada i Brazylia. Zmiany w kodeksach pracy coraz bliżej. Ograniczenie umów cywilnoprawnych i możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców to niektóre z propozycji przygotowywanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zespół przygotowuje propozycje dwóch kodeksów, zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. Komisja ma czas do 15 marca na przekazanie projektu minister Elżbiecie Rafalskiej. Członek komisji, profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego, zaznacza, że w projekcie chodzi m.in. o wzmocnienie pracy na etat. Może się nie podobać ograniczenie stosowania umów na czas określony i oczywiście umów zleceń, choć one nie zostały przecież zakazane, ale dominującą formą świadczenia pracy ma być z jednej strony stosunek pracy, z drugiej strony samozatrudnienie. I myślę, że to może cywilizować stosunki pracy. Komisja zajęła się też uregulowaniem telepracy. Inspektor nie będzie już sprawdzał, czy ktoś pracujący w swoim domu ma odpowiednie warunki. Wychodzimy z założenia, że pracownik, który organizuje sobie pracę w domu, a więc w miejscu najbezpieczniejszym dla niego, nie musi być sprawdzany, musi zostać poinformowany, jakie są warunki BHP i to wszystko. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy działa od 15 września 2016 roku. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

Może teraz. On this hard-worn highway, into the heat of night, look in your rearview mirror, Tucson is out of sight. Headed for Oklahoma, Texas is still ahead. Face on a wanted poster, wanted alive or dead. Destined to die an outlaw, branded in every town. Two steps ahead of danger, waiting to bring you down. Cling to your loaded pistol, to turn back now. You made the bed you lay in, and they'll find your trail somehow. You just gotta keep on running from all the things you've done. Out on that hard-worn highway, you're living by the gun. Pressing the dying outlaw, branded in every town. Two steps ahead of danger, waiting to bring you down. Cling to your loaded pistol, keep it right by your side. Out on some hard-worn highway, this could be your last Usta 2017. Przed Państwem lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Rocznik 81, pozdrawiam i jestem dumny z dokonań ZSL-u, bo wprowadził emerytury i renty rolnicze. Człowiek młody, historię szanuje, zna, no i jest waleczny. Urna wyborcza to taka szkatułka. Wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. Ale do tego nie dopuścimy. Władysław Kosiniak-Kamysz w innej wypowiedzi, którą dla Państwa wybraliśmy, także nawiązuje do historii, do wielkiej historycznej postaci, ale Arebur. Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. Nie wspominam, o kim mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, bo wszystko jasne. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Oczywiście zachęcamy do udziału i do głosowania, bo wszakże srebrnoustych w tym sezonie oj nie brakuje. Three weeks of loving, you told me I was the one. Said your name was Rita, Memphis was where you're from. I bought all your lines and your sweet talk too. Then out of nowhere, you ran off with someone new. You're a counterfeit lover. You had me fooled from the start. Just a counterfeit lover and kept me in the dark. That's right. Played tricks with my eyes when you dressed to kill. Didn't see you were phony like a $3 bill. I loaned you some cash, 'cause you said you was in a jam. Next thing I knew, you found another man. You're a counterfeit lover. You fooled me time and again. Just a counterfeit lover. The real thing. Didn't give me warning, didn't give me reason, didn't give a clue. You even knew that you were leaving. Turns out you're Cassandra from Kalamazoo, and the boys in blue. Było tak mniej więcej o miłości, to chyba nie za bardzo udanej, a za chwilę... Czarnoksiążnik. Będzie o książce. Mateusz Mateszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, Czy pan kiedyś wpadł w pułapkę doskonałości? O tak. Wie pan, ale wyrwałem się z niej. No właśnie, też dzisiaj rano obudziłem się i stwierdziłem, że jednak w tę pułapkę doskonałości nie będę wpadał i zamknąłem sobie jeszcze oko na pół godziny. Ale to chyba nawet dobrze pan nad tym wyszedł. Dobrze na tym wyszedłem. Co prawda mniej przez to czasu na czytanie, ale książka na dzisiaj przeczytana to Koreańczycy w pułapce doskonałości Franka Arensa. To Amerykanin, były dziennikarz Washington Post, który wyjeżdża do Korei, żeby pracować w Seulu w znanej wielkiej firmie motoryzacyjnej. I tak jak, nie wiem, są książki Amerykanów o Prowansji, chociażby Rok w Prowansji Petera Mayla i tam oni się zachwycają prowansalskim życiem i zderzeniem kultur. Tak, tutaj mamy zderzenie kultury amerykańskiej z koreańską, której takim hasłem przewodnim jest pali pali, czyli szybko, szybko. Koreańczycy to naród godny podziwu, bo pomimo podziału kraju, ci południowi Koreańczycy radzą sobie całkiem nieźle, ale czy to jest życie, które byśmy chcieli? Przeczytam może fragmencik. Docierałem do swojego biurka, pisze autor, zazwyczaj około 7:20. Świadomy, że połowa moich kolegów już pracuje, a szefowie na pewno. Szefowie przychodzili do pracy o 6:20, a zatem dyrektorzy zarządzający, bo tam taki obyczaj, że trzeba być przed szefem w robocie, więc zwykli pracownicy byli około 6:00. Przeciętny pracownik tej firmy miał budzik nastawiony na 4:40. Po przeczytaniu tego fragmentu podziękowałem Bogu, że nie wpadłem w pułapkę doskonałości. Przyłączam się do tego, choć w piątki jestem chyba w pułapce, bo tak Koreańczycy mniej więcej budzik ustawia. W 1:07 jest pan w pułapce doskonałości. Ale jest też coś miłego i wartego do przejęcia od Koreańczyków. To jest jednak mocne oddzielenie życia prywatnego od pracy. My znamy tych Koreańczyków, którzy pracują w firmach, wiemy jak świetnie się rozwijają. Nie wiemy do końca jacy są w domu. I to jest bardzo przyjemne to oddzielenie. Autor tej książki zaprosił kiedyś swoich podwładnych na obiad do domu. Myślał, że przyjdą z żonami, jak to w kulturze i amerykańskiej, i europejskiej. Oni przyszli bez żon, bo taka kolacja to jednak działanie służbowe, do którego się rodziny nie włącza. I taka przyjemna izolacja tego, co domowe, chyba w naszych szalonych czasach jest godna podziwu. Nie wiem tylko, czy polskie żony byłyby zadowolone, ale pomaleńku może przestawią się na koreański tryb. Powiemy, że to pułapka doskonałości. Bardzo dziękuję. Mateusz Matyszkowicz opowiadał o Korei. Dziękuję.